بسم الله الرحمن الرحيم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال میں اپنے معزز اور مکرم بھائیوں سے بھی کروں گا. اگر آج دنیا کی قیمت لگائی جائے تو دنیا کی ویلیویشن کیا ہے آج؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جو کچھ دنیا میں ہے. لَأَنْ أَقُول سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ. لوگوں، یہ کلمات کہنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات کہنا پوری کائنات جس پہ سورج نکلتا ہے اس کا مالک بن جانے سے یہ کلمات مجھے زیادہ پیارے ہیں.